कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं, और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं।